Jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekier, zapraszam. Mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 52 w województwie małopolskim na odcinku Wadowice-Kalwaria-Zebrzydowska, miejscowość Barwałt Górny. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Wprowadzono ruch wahadłowy. W wyniku tego wypadku 4 osoby zostały ranne, a utrudnienie może potrwać jeszcze około 2 godzin. Województwo małopolskie teraz i droga krajowa numer 28, odcinek Wadowice-Zator, miejscowość Radocza. Tam doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym. Ruch odbywa się wahadłowo. Nie ma natomiast już utrudnień w województwie dolnośląskim na drodze krajowej numer 36 na odcinku Lubin-Rawicz. Tam zderzyły się 3 samochody osobowe i bus. Ruch odbywał się wahadłowo. Teraz już nie ma tam żadnych utrudnień. To wszystkie informacje dla kierowców. Życzę bezpiecznego powrotu do domu, szerokiej drogi. Do usłyszenia. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 maja, jest 21. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Strzelanina w Krasnoarmijsku na koniec referendum zorganizowanego przez prorosyjskich separatystów. Jedna osoba nie żyje. Nie napisał matury z polskiego, bo spóźnił się na egzamin. Uczeń z Krakowa chce pozwać za to tamtejsze MPK. W tym serwisie także o marsjańskim łaziku skonstruowanym przez studentów z Białegostoku, który wystartuje w prestiżowych zawodach w Stanach Zjednoczonych. Ale na początek serwisu: wschodnia Ukraina. Tam właśnie miało się zakończyć referendum zorganizowane przez prorosyjskich separatystów w obwodach donieckim i ługańskim. Do tej pory przebiegało spokojnie, ale kilkanaście minut temu ukraińskie media podały, że w Krasnoarmijsku, gdzie wkroczył batalion Ukraińskiej Gwardii Narodowej, doszło do strzelaniny, w której jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych. Jedna z internetowych gazet poinformowała, powołując się na świadków, że zginął mężczyzna, który próbował zatrzymać wojskowe pojazdy. Miał zostać postrzelony w głowę, gdy żołnierze otworzyli ogień w powietrze nad protestującym przeciwko ich obecności tłumem. Według lokalnego portalu internetowego referendum nie udało się zakończyć, bo żołnierze przejęli karty do głosowania i listy wyborców. Przypomnijmy, jaki był cel przeprowadzenia tego referendum. Separatyści pytali głosujących, czy opowiadają się oni za niepodległością obwodów donieckiego i ługańskiego. Pod wieczór zaczęli tłumaczyć, że tak naprawdę po plebiscycie status obwodów się nie zmieni, a chodzi po prostu o to, żeby mieszkańcy pokazali swoje stanowisko. Trudno jednak uznać to, co odbyło się w niedzielę, za reprezentatywne referendum. Można było głosować po kilka razy, a karty można było wydrukować samemu, bo nie miały one żadnych zabezpieczeń. Dlatego, jak podkreśla sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Andrii Parubi, niedzielne wydarzenia można określić mianem farsy. Ta polityczna awantura i afera nie ma nic wspólnego z wyborem dokonanym przez ludzi, a jest to fantazja grupy terrorystów, którzy chcą swoje działania uzasadnić fikcyjnym poparciem obywateli. W wielu miejscowościach nie było w ogóle lokali wyborczych. Urny często ustawiano w parkach i koło bazarów. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Będzie pozew w sprawie spóźnienia na maturę? Uczeń jednego z krakowskich liceów chce pozwać Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji, bo nie dojechał na egzamin na czas i dlatego nie został do niego dopuszczony. A wszystko przez awarię sieci trakcyjnej. Nie udało mi się dotrzeć na czas do szkoły, ponieważ pani motornicza nie poinformowała nas o tym, że trasa jest zmieniona i z tego powodu nie mogłem w żaden sposób zareagować, nie mogłem wysiąść wcześniej, nie mogłem zamówić taksówki ani nic, no i zostałem, spóźniłem się do szkoły, byłem 9:15-20 w szkole. Pani dyrektor mi oznajmiła, że nie może mnie wpuścić na egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, więc to mogę mieć duże problemy, jeśli chodzi o dostanie się na wymarzone studia. Marek Gancarczyk z krakowskiego MPK zapewnia, że informacja była przekazywana podróżnym, dlatego jego firma nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienie. Przede wszystkim oczywiście współczuję temu chłopakowi, który spóźnił się na maturę. Natomiast my przeanalizowaliśmy, jak dokładnie on sobie tą podróż zaplanował. Powiem szczerze, że z mojego punktu widzenia ten wyjazd na maturę naprawdę został przez tego chłopaka zaplanowany na ostatnią chwilę. A poza tym, jak można przeczytać w piśmie wysłanym z MPK do maturzysty, za sieć trakcyjną w Krakowie odpowiada inna miejska spółka. Twierdzą, że udało im się udoskonalić coś, co już rok temu było bezkonkurencyjne. Studenci Politechniki Białostockiej oficjalnie zaprezentowali marsjański łazik, który pod koniec maja wystartuje w prestiżowych zawodach kosmicznych robotów w Stanach Zjednoczonych. Hyperion 2 będzie musiał zmierzyć się z koszmarnymi warunkami atmosferycznymi i sławą swojego poprzednika. to nam działa bez nas. Podstawi to, co my potrafimy zrobić. No, jak go zbudujemy, zaprojektujemy, skonstruujemy, tak on będzie działał i będzie wykonywał takie rzeczy. Jacek Wojdyła, elektronik i mechanik. Jeżeli masz jakieś tam bycie w technice, to czasami można znaleźć jakieś podobne rzeczy zastosowane u kogoś innego w całkiem innym użytkowaniu i zaadaptowane do nas, które robią całkowicie co innego. Na przykład nasze tłumiki są po prostu amortyzatorami skrętu z motoru. Michał Grześ, koordynator i główny konstruktor łazika. Mamy możliwość, więc staramy się iść w profesjonalizm i wszystko jest przemyślane, przeliczone i staramy się zrobić wszystko tak, jak my chcemy, a nie jak możemy. Dla mnie osobiście to było ogromne wyzwanie. Jakub Maliszewski, programista. Parę miesięcy przyswoiłem tyle informacji, że czacha dymi. To są ogromne ilości matematyki. Presja jest duża, mamy naprawdę wysoką poprzeczkę postawioną, ale najważniejsze jest to, ile my się przy tym uczymy. Zawody rozpoczną się 29 maja. Hyperion 2 zmierzy się z 30 konkurentami z całego świata. Dwa lata temu i przed rokiem konstrukcje z Białegostoku były bezkonkurencyjne w tym konkursie. To był Serwis Trójki. Ostatnie dziś wiadomości sportowe przygotował i przedstawi Krzysztof Łoniewski. Tytuł zostaje w Manchesterze, ale w tym roku w jego niebieskiej części. Piłkarskim mistrzem Anglii Manchester City. Nie było niespodzianki w ostatniej kolejce Premier League. The Citizens 2-0 pokonali West Ham United i po roku przerwy znów zdobyli tytuł mistrzowski. Przed rokiem wywalczyli go rywale zza miedzy, piłkarze Manchesteru United. Drugie miejsce w tym roku dla Liverpoolu, trzecie dla Chelsea, czwarte dla Arsenalu. W Anglii już wszystko jasne. W Hiszpanii emocje będą do samego końca, czyli do ostatniej kolejki. Ta za tydzień w przedostatniej swoje meczem zremisował lider i wicelider Primera Division Atletico Madryt 1-1 u siebie z Malagą, Barcelona 0-0 na wyjeździe z Elche. Żadnych szans na tytuł nie ma już Real Madryt, a to dlatego, że 0-2 przegrał z Celtą Vigo. Przedostatnia kolejka w Hiszpanii, przedostatnia też we Włoszech i to był dobry moment na debiut Łukasza Skorupskiego w Serie A. Bramkarz Romy, mimo że nie zachował czystego kąta w meczu z Juventusem, to i tak zebrał całe mnóstwo komplementów. Ottimo Skorupski, grande, prawdziwa rewelacja. Polski bramkarz zebrał w ciągu 90 minut masę pochwał i komplementów. Skorupski z zimną krwią bronił goli strzelanych przez takich piłkarzy jak Lichtsteiner, Pogba i Llorente. Potem, gdy kończył się 5-minutowy czas dodatkowy i zanosiło się na wynik bezbramkowy, Polak uległ jednak argentyńskiemu napastnikowi Juve Pablo Osvaldo. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. We Włoszech pewne mistrzostwa jest Juventus, pewna wicemistrzostwa Roma. W T-Mobile Ekstraklasie do decydujących rozstrzygnięć jeszcze kilka kolejek. W 33 w grupie mistrzowskiej Ruch w Chorzowie 3-1 pokonał Zawiszę Bydgoszcz. W grupie spadkowej Korona Kielce rzutem na taśmę 3-2 wygrała z Podbeskidziem Bielsko-Biała, zdobywając dwie bramki w ostatnich minutach i to grając w dziesiątkę, o czym skromnie przypomina pomocnik Korony Jacek Kiełb. Małe brawa dla nas, bo naprawdę w dziesiątkę strzeliliśmy dwie bramki. Także naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, no bo już oddaliliśmy się zdecydowanie od tej strefy spadkowej. Mamy teraz 24, także czujemy się w miarę bezpiecznie, chociaż to jeszcze nie jest koniec. Jutro dokończenie kolejki. Śląsk we Wrocławiu zagra z Widzewem Łódź. Jerzy Janowicz powoli zapomina, kiedy wygrał ostatnie spotkanie na tenisowym korcie. Dziś przegrał po raz 9 z rzędu, tym razem w 3 setach w pierwszej rundzie turnieju ATP w Rzymie z Niemcem Filipem Kohlschreiberem. Janowicz w drugim secie, który kończył się tiebreakiem, miał nawet dwa meczbole, co z tego, skoro ich nie wykorzystał. A potem z Kretesem do 2 przegrał decydującą trzecią partię. Jedni grają już w Rzymie, inni, ci najlepsi, kończą imprezę w Madrycie. W finale turnieju tenisistów Rafa Nadal nieoczekiwanie przegrywa z Kei Nishikorim. Pierwszy set Japończyk wygrał do 2, w drugim jest remis 4-4 w gemach. W turnieju pań najlepsza Maria Szarapowa. W finale Rosjanka w 3 setach wygrała z Rumunką Simoną Halep. Robert Kubica z kolei wreszcie dojechał do mety. Zakończył rajd Argentyny na dobrym 6. miejscu. 5. eliminacji rajdowych mistrzostw świata wygrał Finn Jari Mattilatfala. A Lewis Hamilton po raz pierwszy w karierze zwyciężył w Grand Prix Hiszpanii Formuły 1. Drugie miejsce zajął inny kierowca Mercedesa Nico Rosberg, trzecie Daniel Ricciardo z Red Bulla. Na zakończenie kolarstwo i trzeci etap Giro d'Italia. Na mecie w Belfaście znów najszybszy był Niemiec Marcel Kittel. Najlepszy z Polaków Rafał Majka zajął 22. pozycję. Liderem jest Australijczyk Michael Matthews. To był ostatni etap Giro w Irlandii. We wtorek rywalizacja przeniesie się do Włoch. Nadchodząca noc ma być dość pogodna na zachodzie kraju. W centrum i na wschodzie pojawi się więcej chmur i deszcz. Mocno ma padać na Podkarpaciu, ale za to tam najcieplej. 11 stopni. W centrum 8, na północy 6-7. Jutro w całym kraju deszczowo, a na północy także burzowo, ale synoptycy obiecują też przejaśnienia. Temperatura od 14 stopni w Koszalinie do 16 w Krakowie i w Warszawie i 17 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla ciebie zagra Genis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Kanonizacja polskieradio.pl. Abemus Papam, kardynałem Wojtyła. Mamy to szczęście, że żyjemy w czasach świętych papieży. Gdy ktokolwiek po wstąpieniu na tron Jana XXIII zbliżył się po raz pierwszy do niego, musiał być od razu ujęty niezwykłą ojcowską dobrocią. Wiara i szukanie świętości jest sprawą prywatną tylko w tym sensie, że nikt nie zastąpi człowieka w jego osobistym spotkaniu z Bogiem. Został święty tak szybko, ponieważ lud Boży miał percepcję tej świętości i w chwili jego pogrzebu krzyczał Santo Subito. Kanonizacja polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Barbara Marcinik. Ponownie dzisiaj zapraszam na majową premierę. Scena teatralna Trójki. Spotkanie z jurorami konkursu Horyzonty Wolności, Emigracja, Perspektywy po emisji Słuchowiska. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Teatr Polskiego Radia. Hanna Kowalewska. Jeden mglisty poranek. Przepraszam. Przepraszam, no co za ludzie! Niech się pani przesunie! No, i rozjechał pan tę panią swoimi walizkami. Zaraz tam rozjechał i jak się na środku stoi... Raczej jak się środkiem przepycha. Przesuń się pan! Przesuń się pan! Czas mnie goni! Tylko się tak panu wydaje. Dziś spóźniarzycy mają fart. Żeby nie wiem jak się spóźnili, zdążą. Pan niby skąd może to wiedzieć? Pan też zaraz się dowie. Uwaga podróży. Z powodu gęstej mgły wstrzymane są wszystkie odloty i przyloty aż do odwołania. A nie mówiłeś? Z powodu gęstej mgły. 21 wiek i byle mgła paraliżuje lotnisko w środku Europy. Nie do wiary. To nie jest zwykła mgła. Jak tu szedłem, to nie widziałem własnych butów. Brzucha też zresztą nie. Można by tę mgłę kroić nożem jak masło i rozsmarowywać po chlebie. Taka gęsta. Rozsmarowywać? A czemu nie? Zjadłaby pani taką kanapeczkę? Też pan ma pomysły. Nietucząca, poranna mgła. Palce lizać. No nie wiem. Głupoty. Widać, że się panu nigdzie nie śpieszy. Dla mnie to katastrofa. Jak nie wylecę w ciągu pół godziny, to po mnie. Wszystko zależy od tego wyjazdu. Całe moje życie. Właśnie teraz pojawiła się mgła i to taka nieprzenikniona, jak jakiś mur, kurtyna. Mogłem się spodziewać, że zdarzy się coś takiego. Więc to przez pana ta mgła. O nie, moi drodzy, wystarczy tego dobrego. Ja to mam pecha, nie dość, że mój samolot uziemiła anomalia pogodowa, to jeszcze przyszło człowiekowi czekać z jakimiś idiotami. No i co pan narobi? Więcej miejsca dla nas. Dokąd pani leci? Ja nigdzie. Czekam. To tak jak ja. Na samolot prosto z chmur. A ja ze Sztokholmu. To sobie poczekamy. Prędko tu się to masełko nie roztopi w porannym słońcu. Napije się pani ze mną kawy? Czy ja wiem? Choć właściwie, dlaczego by nie? Ale mgła. Zupełnie jak wtedy, gdy leciałam do Stanów 33 lata temu. Tak, pamiętam. Mówił mi Jacek o tej mgle. Twój samolot odlatywał, kiedy zaczynała ustępować. A, ale nie do końca. Mówił, że było trochę tak, jakbyś zniknęła we mgle. Wtedy myśleliśmy, że na zawsze. Jakbyś przenosiła się do innego wymiaru, a nie do Nowego Jorku. A ja w dodatku nie mogłam cię pożegnać. Ta moja narkoza wtedy też była jak jakiś mgielny opar. Wchodziłam w niego podwójna, a wyszłam pojedyncza. Miało obok mnie leżeć dziecko, a było pusto. Biała, sterylna pustka. A za oknem szarość. Ach. Ty przynajmniej wylądowałaś w kolorowym świecie. No tak, kolorów tam nie brakowało. Wydawało mi się, że Pana Boga złapałam za nogi. Tylko, że ja byłam cała z tej szarości, z której wyjechałam. Zanim się zrobiłam kolorowa, minęło dużo czasu. Za dużo. No chyba nie żałujesz. Nie. Ale czasami zastanawiam się, jak by wyglądało moje życie, gdybym została w Polsce. Był taki jeden... nie warto o tym mówić. Czasu się nie cofnie, przeznaczenia nie zmieni. Ja miałam kolorowo, a ty swoisto. Zazdrościłam ci. A ja czasem zazdrościłam tobie. Tak to już jest. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Chodź, usiądź mi tutaj. Nie chcę widzieć tej koszmarnej mgły. Czy ona nigdy się nie rozwieje? Hania, Jasiek, nie biegajcie. Pięknie. Mogłem się tego spodziewać. Dopóki latałem sam, wszystko było w porządku. Ani jednej mgły, wichury czy burzy. Zachciało ci się wycieczki. Oj, przestań. Dzieci słuchają. Nie muszą wiedzieć, że nie chcesz nas w Birmingham. Ale no przecież chcę. Jasne, że chcę. Ale to nie najlepszy moment, mówiłem ci. Jestem zawalony robotą. Ty myślisz, że ja tam na wczasy jeżdżę? Oczywiście, że nie, kochanie, ale przecież planujemy, że się tam kiedyś wszyscy przeniesiemy. Trzeba dzieciom pokazać Anglię. Niech się trochę podciągną z angielskim. Na tyle, że wybrałaś kiepski moment. Tak się składa, że dotąd nie było lepszego. To nie znaczy, żeby nie nadszedł. Jasne. Słyszałam to przez 4 długie lata, zwykle przez telefon. To nie ten moment, kochanie. To nie ten moment, ależ ten, zapewniam cię. Nie uciszasz, a sama się drzesz, jakbyś chciała o tym poinformować pół lotniska. No, przecież lecimy. Tylko nie wiem, jak my się pomieścimy w tej mojej klitce. Ale nie, proszę bardzo. Jak się tak uparłaś, jak jakiś osioł, to proszę bardzo. Możemy się nawet zadeptać nawzajem. Wystarczyłby jeszcze rok i przyjechalibyście na gotowe. O ile mnie pamięć nie myli, w tamtym roku mówiłeś dokładnie to samo. I 2 lata temu. I dalej tego gotowego nie widać. Kryzys. Chyba oglądasz dziennik, nie? Może w waszej telewizji o tym nie mówią. Owszem, w dzienniku mówią, ale w bajkach, które oglądają dzieci, nie mówią. Będziesz miał w Anglii dużo czasu, by im wytłumaczyć, czemu tak długo nie mogło odwiedzić tatusia. Jasiek! Hania! No jak wy się zachowujecie? Nie krzycz na nie, tylko się nimi zajmij. Pokaż im lotnisko albo co. Dajcie mi wszyscy święty spokój. Napój taki sobie, ale towarzystwo całkiem. Dziękuję, że zgodziła się pani tu ze mną przyjść. Zachciało mi się kawy. Ach tak, więc to jedynie kawie zawdzięczam pani obecność tutaj. No nie do wiary. Cały czas pan żartuje. Dobrze, będę poważniejszy. Wygodnie pani? Mhm. Może wolałaby pani patrzeć na mgłę, a nie na ten miotający się tłum za szybą. Możemy zamienić się miejscami. No, ależ skąd? Doskonały widok. Zwłaszcza jak się siedzi. Mieliśmy szczęście z tym stolikiem. Nie mam zamiaru się stąd ruszać, choćbym miała wypić 5 kaw. Ani ja. Na kogo pani czeka? Na narzeczonego. Chyba. Chyba? Tak mi się jakoś powiedziało. Rozumiem. Jest pani prawie narzeczoną, tak? Są dziewczyny, prawie narzeczone i narzeczone. Znowu pan żartuje. Co, jak zgadłem? Nie. Zaręczyliśmy się przed wyjazdem. A więc legalna narzeczona czeka na narzeczonego, który przylatuje dziś ze Sztokholmu. Skąd to chyba? Nie wiem. Powiedział przez telefon, że musimy poważnie porozmawiać. Może o ślubie. Może. Tyle, że on nie lubi zbytnio rozmów. Gdyby chodziło o ślub, to by po prostu spytał, czy taki lub inny termin mi odpowiada. O, taki bardziej konkretny ten pani narzeczony. Właśnie. A tu nagle rozmowa. Aż przysiadłam na krześle, gdy to usłyszałam. Nie spytała pani, o czym chce porozmawiać? Owszem, spytałam. Powiedział, że to nie na telefon. Nie warto się tym teraz martwić. Wszystko się niedługo wyjaśni. To pewnie nic takiego. Tak, może. A tu jeszcze ta mgła i trzeba nie wiadomo ile czekać. Może nawet wyląduje na innym lotnisku, gdzieś w Polsce. Czuję, że bez sernika czy szarlotki się nie obejdzie. To co, jakieś pyszne ciasto na poprawienie humoru? Czy ja wiem? A właściwie dlaczego by nie? Dobrze, że pana spotkałam. Jak pan żartuje, to zapominam o tej poważnej rozmowie, która mnie czeka. Niech zgadnę. Szarlotka. Szarlotka, oczywiście, że szarlotka. Nic, żadnych zmian. Tak samo gęsta jak kwadrans temu. Dopóki się nie rozwieje, ty nie znikniesz. Tak, to prawda. Krótki był ten pobyt w Polsce. Miesiąc. Zgadza się, miesiąc. Dżun. To znaczy, chciałam powiedzieć czerwiec. Gdy planowałam tę podróż, wydawało mi się, że to będzie w sam raz. Że i tak robię ci kłopot. Miesiąc to kawał czasu. 30 czerwcowych dni. Na rozmowę z tobą i oglądanie tej nowej, zupełnie mi nieznanej Polski. Minęło jak chwila. No cóż, muszę wracać do swojego życia. Toczy się tam, za oceanem. Wiesz, ostatnio, gdy planowałam tę podróż, czułam się rozdarta, jakbym nigdzie nie przynależała. A teraz wiem, że należę do tamtego świata. Będę tęsknić. Ale chyba mniej niż przedtem. Poczułeś się tu obco? Nie, to nie to. Po prostu Polska przestała być wyidealizowanym przez młodą dziewczynę mitem. A stała się znowu czymś realnym. Mnie też to dotyczy? Ja lubię tę twoją dociekliwość. To nie jest odpowiedź. No, więc tak, dotyczy. Tylko puenta będzie inna. Za tobą będę teraz tęsknić bardziej. Prawidłowa odpowiedź. Wiem. Ludzi trudniej zastąpić niż miejsca. Powiesz mi. Pewnie tak. Kto ma wiedzieć to lepiej niż ty? Halo, Spakowałaś wszystko? Spakowałam. Długo ta twoja żoneczka zamierza tu bawić? Tak, kochanie, no, wiedziałaś, że mam żonę. Mówiłaś, że to nie problem. Wtedy, gdy muszę zbierać wszystko i nocować u Baśki. Wiesz, jak ona jest. Nic jej nie pasuje. W dodatku pożyczalsko. Jak mieszkałam u niej ostatnim razem, to pożyczyła sobie moją najlepszą sukienkę. Nie wiem, jak ona się w nią wbiła. A gorzej było pewnie... Kochanie, to nie jest najlepszy czas na wspominki. Ja mam na głowie rodzinę. A sprawdziłaś w łazience? Jakieś kosmetyki tam twoje nie zostały? Nie. A do kosza zajrzałaś? Tam twoja bielizna była. A jeśli nie zajrzałam, to co? Niech by sobie zobaczyła ta twoja żoneczka, jaką mi ładną bieliznę kupi. Ale przecież wiesz, że nie chodzi mi o nią. A jak twój biustonosz albo stringi znajdzie Jasiek albo Hania? Przecież wiesz, jakie są dzieci. Wszędzie zaglądają. Dobrze, już dobrze, nie marudź. Sprawdziłam wszystko. Nie został nawet jeden mój włos. Ani śladu. Jakbym nigdy nie istniała. Przecież wiesz, jak potrafię wysprzątać mieszkanie. Na błysk. W końcu nic innego tu nie robię. Sprzątaczka. Przez ten czas, który tu spędziłam, sprzątnęłam już chyba z 1000 hotelowych pokoi. Mogłabym zrobić ze sprzątania magistra. Magister polonistyki i magister kurzologii. Kto by się spodziewał, że połączę te dwie, zdawałoby się tak odległe dziedziny. No przesadzasz. No jasne, jasne. Ty pracujesz w swoim zawodzie. Biały kołnierzyk, krawacik, widoki na awans. To mnie nie zrozumiesz. To akurat temat na inny czas. Muszę kończyć. Pewnie. Ciąg dalszy nastąpi. Tylko nie wiadomo kiedy. Halo? Halo? Szlak by to... Pyszne. A pan na kogo czeka? Ja? Właściwie to... na nikogo. To co pan tu robi? Czekam. Nie rozumiem. To proste. Czekam na kogoś, kto nie przyleci. To po co czekać? Tak. To bez sensu. Nigdy nie robiła pani czegoś, co nie miało sensu? Jak tak sobie lepiej pomyślę... Więc jednak. Kto to był? Chłopak? Nie. Mama. Wiedziałam, że się nie zjawi, ale czekałam o 4:00 przy bramie. Przychodziła o tej porze z pracy. Tyle, że w pewnym momencie zaczęła wracać o tej godzinie do innego domu. Tylko, że ja miałam wtedy 11 lat. Potem wyrosłam z takiego bezsensownego czekania. 3 lata temu, właśnie 29 czerwca, miała wrócić z Włoch. Przez parę miesięcy pracowaliśmy tam razem, by podszlifować włoski. Wyjechałem parę dni wcześniej, bo chciałem pomóc bratu w przygotowaniach do ślubu. W drodze na lotnisko na przedmieściach Rzymu samochód, którym jechała, miał wypadek. Czekałem tu wtedy na nią. Nie wiedziałem, że umarła w karetce. Przyjeżdżam tu co rok, żeby wiedziała, że wciąż o niej pamiętam. Przepraszam, to... Gdybym wiedziała... Nie, niech pani nie przeprasza. Dobrze się z panią czeka. Zwykle ludzie przepływają w pośpiechu, a dziś mam szczęście. Siedzimy tu sobie przy kawie i patrzymy na mgłę. Czas sobie wolno płynie. Rano zastanawiałem się, jak to przetrwać, a teraz chciałbym, by ten dzień trwał jak najdłużej. Mnie z panem też się dobrze czeka. Jestem Adam. Marta. A jak ona miała na imię? Ewa. Opowiesz mi o Ewie? Wtedy... No wiesz, kiedy mnie poprosiłaś o zaproszenie... Nie mówmy o tym. Jeśli teraz nie porozmawiamy, to może już nie będziemy miały okazji. Było, minęło. Wiem. Wiem, że cię wtedy zawiodłam. Greg, on... Nie musisz, naprawdę. Ale ja chcę. Nie pisałam ci wszystkiego. On... Ludziom tutaj wydaje się, że Ameryka to raj. Mieliśmy wtedy kłopoty, Greg przeinwestował. Napisałaś do mnie akurat w chwili, gdy groziło nam bankructwo. I on... On mnie tam nie chciał. Tak. Właściwie tak. Ja nie wiem, czemu mu się tak poddawałam. W tej i w innych sprawach nie znosił sprzeciwu i nie znosił, gdy coś nie szło po jego myśli. Taki mój los. Najpierw ojciec, potem mąż. Tyle mi przyszło z tej całej Ameryki. Ja czułam po twoich listach, że nie wszystko jest tak idealnie, jak pisałaś. Ale teraz, już od paru lat, nie ma Grega, a ty masz piękny dom, udane dzieci i pieniądze po Gregu. Tak. Stać cię na podróże i przyjemności. Tak, to prawda. Ja też teraz nie narzekam. Choć nie wszystko ułożyło się tak, jakbym chciała. Mam Jacka. Zawsze był dla mnie dobry. Ale nie mam dzieci i nie mam pokaźnego konta. Może bym to konto miała, gdybyś mnie wtedy zaprosiła. Ale czy moje małżeństwo z Jackiem by przetrwało, gdybym przez kilka lat była w Ameryce? Bo przecież nie pozwoliliby mu do mnie tam przylecieć. Takie to były czasy. A teraz świat się skurczył. Młodzi wyjeżdżają na drugi koniec świata, jakby jechali do Pcimia. Wszędzie blisko. Tak. Więc nie masz do mnie żalu? Nie. Już nie. To twoje angielskie mieszkanie jest naprawdę takie małe? Nasze mieszkanie. No ale chyba nie mniejsze od tego, które mieliśmy na początku. Pamiętasz? Co? Jedną ręką można było w garnku mieszać, a drugą przecierać kurze na półkach, gdyby nie twój wyjazd. Ja nie oglądam się za siebie. A czemu tak jesteś? No co ja takiego zrobiłam? Usiłuję się tylko dowiedzieć, jak tam jest. Ciasno. Mówiłem ci już to ze 100 razy. Zwłaszcza gdy pakowałaś te wielkie torby. Jakbyś chciała zabrać ze sobą wszystko. Myślisz, że ile ja mam szaf? No ale jak się jedzie z dziećmi, to na nie jedno trzeba być przygotowanym. I dlatego chciałaś zapakować zimowe kurtki? No. Myślisz, że jaki tam jest klimat? Polarny? Hania! Jasiek! No uspokójcie się, nie biegajcie tak, no! Usiądźcie na ławce. O, zaraz tato kupi wam soczek. Ty co, nie zabrałaś nic do picia? No myślałam, że... W samolocie coś dostaną. Byłeś jeszcze potem we Włoszech? Nie, na to jeszcze za wcześnie. Wybrałem Berlin. O, więc nie mieszkasz w Polsce. Mam wrażenie, że wszyscy fajni ludzie wyjechali z Polski. Też jesteś fajna, więc albo mieszkasz za granicą, albo to nieprawda, co mówisz. Więc nieprawda. Tak myślałem. Nie chciałeś zostać w Polsce? Tam lepiej zarabiam. Ale bywam tu często. Jestem pilotem wycieczek. Sporo Niemców wybiera się do nas na wycieczki. I sporo Polaków wyjeżdża z niemieckimi biurami podróży. No, a ja znam do tego włoski, angielski, niemiecki. Coś nas łączy. Mój ojciec jest właścicielem firmy, która wynajmuje autobusy. Tyle, że to zwykle szkolne wycieczki, raczej w Polsce. I ja, w przeciwieństwie do ciebie, siedzę za biurkiem. Tam właśnie poznałam Darka. Szukał pracy. A znalazł narzeczoną. Pracę też, tyle że potem on i ojciec... Właśnie ten jego wyjazd to dlatego. To jesteś tak trochę między młotem a kowadłem. Dobre określenie. Sama już nie wiem, który jest który. Ojciec chce, bym została w Polsce, Darek bym z nim wyjechała. No ale co ja tam będę robić? Sprzątać? Nie znam szwedzkiego. Żeby to była Anglia albo Niemcy. To może jeszcze ewentualnie... To chyba jeszcze coś zamówię. Bez kolejnej porcji ciepła nie rozwiążemy twoich problemów. Kawa? Herbata? Może teraz herbata. Z cytryną i łyżeczką cukru. Słusznie. Trochę słodkiego, trochę kwaśnego i będzie w sam raz. Z powodu gęstej mgły wstrzymane są wszystkie odloty i przyloty aż do odwołania. Przepraszam, no niechże się pani odsunie, przepraszam. Ale czemu się mam odsuwać? Kolejka obowiązuje, co nie? Ale ja mam tylko jedno pytanie, jedno. Jedno. To ma, każdy ma tu jedno pytanie. Ale ja muszę, rozumie pan, muszę wiedzieć, kiedy samoloty zaczną znowu latać. Mgły się pan spytaj, kiedy raczej opad. Ale oni na pewno to wiedzą, muszą wiedzieć, mają urządzenia, pomiary, możliwości. A pan to ma tylko jedną możliwość, stanąć na końcu kolejki. Jasne. Wycieczki, odwiedzinki, zakupki, to się można nie śpieszyć. A mnie tam prąd w sklepie padł. Wszystkie zamrażarki nie działają. Jak nie dojadę za 2-3 godziny, to wszystko pójdzie w diabły. To ma pan pecha, bo to jeszcze wszystko potrwa. Mówił taki jeden, co się dopchał do informacji, że może jest 1,5 godziny. Boże, za co? Tak już dobrze szło. Sklepik w niezłym miejscu, klienci, kredyt spłacany na czas, córka za ladą, a tu najpierw jakieś spięcie, a teraz to... A to tylko modlić się zostaje. No. Albo dzwonić. A ta pana córka to nie może załatwić jakiegoś elektryka? Łatwo panu mówić. Towarów to się nauczyła. Dodawać funty i pensy też. I takie tam jakieś tam hałdu-judu. Ale znaleźć elektryka? Zresztą nie ma o czym mówić. Panie, to panu teraz nie samolot, a rakieta by się przydała. Daj pan spokój, człowiek w kłopocie. No może jeszcze nie wszystko stracone. Jaki to samolot? To się spytam, jak dojdę do okienka. No. Samolot ostatniej szansy. Ludzi, jakby cała Polska ruszyła w podróż. Coś w tym jest, zwłaszcza młoda Polska. Mickiewicz pisał o pielgrzymach. Ja jestem zarobkową emigrantką. A ci młodzi kim są? Nie wiem. Jackowi przypominają nomadów. Przenoszą się z miejsca na miejsce, jak im wygodnie. I jak ci z pustyni szukają oazy. Pustynia. Trochę to smutne. Przez piaski brnie się wolno, z trudem. Może więc to złe porównanie. Oboje z Jackiem wrośliśmy w jedno miejsce. Cóż my wiemy o podróżowaniu? Jedyna emigracja, o której mamy jakie takie pojęcie, to ta wewnętrzna. A ja z Gregiem przenosiłam się kilka razy. Sara też już z mężem 2 razy zmieniała miejsce zamieszkania. Teraz jest zresztą bliżej mnie. A Paul cały czas jest w Nowym Jorku. Ale kto wie, co będzie za rok. Wiesz, ja czasem myślę o Florydzie. Musiałabym zostawić dom, który tak kochał Greg. No, nie wiem. A ja wiem. Odważyłaś się na tę podróż przed laty, więc i z tą nie będziesz miała problemów. Wtedy to było naprawdę coś. Nie zapominaj o tym. Do odważnych świat należy. Masz rację. Przeniosę się na Florydę, a potem cię tam zaproszę. Dobry plan. No muszę w końcu ja polecieć choć raz samolotem. Koniecznie. A propos samolotów, zobacz. Widać? Widać ich zarysy na płycie lotniska. A rzeczywiście. Mgła powoli opada. To już pewnie niedługo. Tak. Niedługo. Mgła, mgła i po mgle. Niedługo lotnisko zacznie przyjmować samoloty. Tak. Chyba tak. Chciałam, by się już w końcu rozwiała, a teraz wcale mnie to jakoś nie cieszy. A mnie nawet martwi. Znowu żartujesz. A ty się znowu śmiejesz. Śmieszka z ciebie. Już się pewnie nie spotkamy. Kto to wie? Za rok znowu tu będziesz? I za 2 lata, i za 3. Może zjawię się jeszcze kiedyś, by tu z tobą poczekać. Byłoby miło. Mam nadzieję, że nie będziesz miała własnej rocznicy. Co masz na myśli? To twoje chyba. A, to. Tak, to możliwe. Widzę, że już się tym tak bardzo nie martwisz. Będzie, co ma być. To jesteśmy umówieni. Chyba tak. Pójdę już. Czas sprawdzić, czy nie ma na tablicy informacji o locie ze Sztokholmu. Może cię odprowadzę? Nie, nie, lepiej pójdę sama. Tak, masz rację. Do zobaczenia. Do zobaczenia za rok? Pani chyba. Za rok. Do Rygi, pani Strukie. Tak jeszcze myślę o tym twoim angielskim mieszkaniu. Jeżeli jest tak małe, jak mówisz, to chyba będziemy musieli je zmienić. Zmienić? Na tych parę tygodni? Nie no, ręce opadają od twoich pomysłów. No i co ty myślisz? Że jestem jakimś czarodziejem? Machnę różdżką i już? Jesteś czarodziejem. Machnąłeś się różdżką i już. O czym ty do diabła mówisz? A jak myślisz? Ale ty chyba... Nie. To niemożliwe. Przecież... Przecież. To dlatego tak się upierałaś z tym wyjazdem. I te wielkie walizy. Dlatego. W Anglii są większe zarobki. I większe zasiłki na dzieci. Nie ma problemów z przedszkolami. Są domy dla rodzin. Można dostać nawet taki z ogródkiem. I będzie Anglikiem, a nie jakimś polskim biedakiem. Tam też nie brakuje biedaków. Boże, co teraz będzie? Nie, ty nie żartujesz. W takiej sprawie? A przecież nie możesz tam zostać. Oczywiście, że mogę. I zostanę. Poradzimy sobie. Jeśli będziemy razem, to nic nas nie zniszczy. Nic. Ale ty myślisz, że tam manna spada z nieba. Z dwójką ciężko. A cóż dopiero mówić o trojgu? Trzeba było myśleć wcześniej. No i co? No i... Nic nie powiesz? Ani jednego dobrego słowa? A czemu nie powiedziałaś wcześniej? No, a co by to zmieniło? Wzięlibyśmy te zimowe kurtki. Dopakowałam je, gdy wyszedłeś po bułki na podróż. Zawsze byłaś uparta. No, chodź tam. No... To faktycznie będzie Anglik. Będziesz się musiała nauczyć języka, by go zrozumieć. Yes. Do you speak English? I do. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Hanny Kowalewskiej Jeden mglisty poranek. Wystąpili emigrantka Teresa Lipowska, przyjaciółka Marta Lipińska, żona Agnieszka Suchora, podróżna Anna Apostolakis, dziewczyna Marta Kurzak, kochanka Julia Kołakowska, konfliktowy Piotr Kozłowski, mąż Krzysztof Banaszyk, chłopak Przemysław Wyszyński, podróżny Mirosław Wieprzewski. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski. Realizacja akustyczna Tomasz Perkowski. Reżyseria Dobrosława Bałazy. Tym razem nie ze studia. Nie ze studia, ponieważ moment jest specjalny. Zamykamy nasz konkurs. To znaczy, konkurs został rozstrzygnięty pół roku temu, natomiast jego pokłosie prezentowaliśmy na scenie teatralnej Trójki do dzisiejszego wieczoru. Gościem specjalnym naszego spotkania jest wspominana za każdym razem jurorka, pani dyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni, Karolina Matyjas-Grabowicz, z którą spotkałam się, to jest oczywiście nagranie, 2 maja. Tak jest, witam Państwa serdecznie. To dzień Polonii i Polaków mieszkających za granicą i faktycznie jest to dzień dla nas o tyle ważny, że mamy szansę powiedzieć coś więcej na temat dorobku Polaków, którzy wyjechali i troszeczkę pochwalić się naszymi osiągnięciami tutaj w Polsce, bo często nie wiemy o tym, co osiągnęliśmy gdzieś poza granicami kraju. Przybliżamy znane i nieznane postaci polskich aktorów, postaci życia kulturalnego, polskich naukowców. W tym roku właśnie pod hasłem Patent na majówkę zaprezentowaliśmy postaci bardzo wyjątkowych polskich naukowców, którzy w przeciągu ostatnich mniej więcej 100 lat działali w świecie. Włączając noblistkę, 2-krotną. Ona jest taką najbardziej znaną postacią, o której mówimy, aczkolwiek też chcemy powiedzieć o kilku być może mniej znanych aspektach z jej życia, jak na przykład to, że Maria Curie-Skłodowska była pierwszą kobietą w Polsce, która zrobiła prawo jazdy na półciężarówkę. Niewiele osób o tym wie również, że jako jedna z pierwszych kobiet zrobiła prawo jazdy w ogóle na świecie. Także to są takie ciekawostki z życia tych ludzi, ale też pokazują, jak nowoczesny, jak niezwykły sposób myśleli, taki bardzo przedsiębiorczy. Zacytuję panią dyrektor. Patent, inny pomysł, jaki państwo opatentowali, może w ten sposób. To był konkurs wspomniany. To teraz o konkursie, skoro zamykamy go. Konkurs Horyzonty Wolności. Myślę, że oceniając dzisiaj, było to bardzo niezwykłe doświadczenie i dla nas, bo był to pierwszy taki konkurs, który zorganizowaliśmy, który wywołał tak duży odzew osób mieszkających w kraju i poza granicami kraju. My nie do końca widzieliśmy, czego się spodziewać, szczerze mówiąc, ogłaszając ten projekt. Dla nas było to wspaniałe zaskoczenie, ponieważ wpłynęło ponad 70 scenariuszy z całego świata i myślę, że to było chyba takim jednym z najważniejszych elementów, o którym możemy mówić w pierwszej kolejności. To znaczy, że temat jest bardzo aktualny, że temat jest bardzo współczesny i że chcemy o nim mówić i chcemy na ten temat dyskutować. Co więcej, ten temat ma mnóstwo wariantów, zawiera mnóstwo możliwości, nie tak oczywistych. To nie jest ten jedyny model za chlebem czy z powodów czysto politycznych, no bo to kojarzy się Polakowi z emigracją. Oczywiście ten wariant za chlebem jest realizowany nadal, ale to nie chodzi o to, żeby zaspokoić głód, tylko żeby zaspokoić swoje wyższe potrzeby, co było zresztą dzisiaj słychać. Tutaj też warto powiedzieć o tym, żebyśmy myśleli o tym, żeby przyznać tylko 3 nagrody, a przyznaliśmy w sumie 5. I mieliśmy szansę wyemitować wszystkich 5 słuchowisk. Co istotne, każdy z nich porusza temat emigracji z kompletnie innej strony. Każdy mówi o trochę innym doświadczeniu. Oczywiście jest emigracja zarobkowa, aczkolwiek czym jest dla nas dzisiaj emigracja zarobkowa? Czy jest to również wzbogacanie siebie, czy ma to tylko znamiona takiego wzbogacania się materialnego? Myślę, że ta otwartość granic, możliwość podróżowania, możliwość przemieszczania się, swoboda w przemieszczaniu się powoduje, że ludzie kompletnie inaczej postrzegają dzisiaj zjawisko emigracji. My dzisiaj możemy wracać, przemieszczać się, przyjeżdżamy na święta. Myślę, że o tym warto też mówić. Teraz pomyślałam o tej noblistce. W końcu wyjechała z Polski, przybrała francuskie nazwisko swojego męża. Ona po prostu pojechała po to, żeby realizować swoją ideę. I myślę, że właśnie ten motyw wolności i szansy na zrealizowanie czegoś na pierwszy rzut oka niemożliwego było słychać podczas trwania naszych prezentacji na scenie teatralnej Trójki. Wracając do Marii Kwisk-Podowskiej, ona mając 24 lata wyjechała na studia, studiować 3 kierunki. Łatwo nam sobie to teraz wyobrazić, natomiast wtedy to musiało być piekielnie trudne. Ze wszystkich możliwych punktów widzenia. To jeszcze wróćmy do samych tekstów. Był to otwarty konkurs, a więc nie skierowany wyłącznie do profesjonalistów. Było paru pisarzy w tym, czy copywriterów, czy scenarzystów, szczególnie filmowych. Tak, no to był taki celowy zabieg z naszej strony, ponieważ nie chcieliśmy ograniczać tego konkursu tylko do osób, które zajmują się tym zawodowo niejako. My chcieliśmy troszeczkę podyskutować na temat tych różnych doświadczeń i to, że skierowaliśmy to do osób również, które nie mają takiego doświadczenia z tworzeniem słuchowi ze sobą, było bardzo świadome i bardzo zamierzone. Oczywiście to niosło ze sobą pewne zagrożenie takich tekstów amatorskich, nie do końca czujących specyfikę radia, dźwięku. Muszę powiedzieć, że te 5 nagrodzonych słuchowic było dla nas ogromną niespodzianką, miłą niespodzianką, natomiast zastanawiamy się, w jaki sposób oczywiście ten temat kontynuować, ale też, żeby pokazać go w nowej odsłonie. Taki będzie nasz patent na ten konkurs. Czy pani dyrektor może przypomnieć kolegów jurorów? Oczywiście w skład jury wchodziła pani Magda Jeton, dyrektor radiowej Trójki, pan Wojciech Przoniak, niezwykły aktor mieszkający we Francji i w Polsce, pan Janusz Kukuła, dyrektor Teatru Polskiego Radia i pan Adam Kamiński, sekretarz konkursu. Może pani przedstawić stosunkowo jeszcze młode pióro z Gdyni. Piszący i rozwijający się, obiecujący myślę, pisarz, również mający za sobą już doświadczenia w pisaniu słuchowisk, jest redaktorem kwartalnika literackiego Bliza, działającego w Gdyni, a którego ostatni numer był poświęcony nomen omen migracjom. Tam też dosyć ciekawy artykuł o naszej działalności, ale też wiele niezwykłych głosów o tym, czym jest migracja współczesna i w jaki sposób jest ona postrzegana. Cenne wypowiedzi, gorąco zachęcam do zapoznania się z lekturą. No to do spotkania w Muzeum Emigracji w Gdyni. A kiedy otwarcie? Otwarcie na przełomie 2014-2015 roku. Przypominamy, to jest ulica Polska 1. Tak, no myślę, że wspanialszego adresu nie mogliśmy sobie wymarzyć dla takiej instytucji. Muzeum Emigracji, ulica Polska 1 w Gdyni. Pani dyrektor Karolina Matyjas-Grabowicz, dyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni. Dziękuję bardzo. Scena teatralna Trójki. Pierwsza w tym roku premiera na scenie teatralnej Trójki. Piotr Subotko, Stella. W reżyserii Janusza Kukuły. Nie, dam radę. Dużo pan tego zadał, jak na 4 tygodnie. Ja nie wracam do Polski. Chcę tutaj zostać. No to wspaniale. Willkommen in Deutschland. Mówimy na nich Stella, no nieważne, dziadek czy babcia. Jak na tej Steli panu dobrze pójdzie, to potem znajdziemy następną. Lutowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Damian Słowioczek. Niewysłane listy. W reżyserii Adama Wojtyszki. Czy Diego wie, co się działo z moim ojcem po tym, jak dotarł do Anglii? Po pół roku Tomasz wysłał mu tylko puszkę konserwy rybnej z napisem T.P. Fish Portsmouth UK. Potem nie miał już od niego żadnej wieści. Podziękuj mu ode mnie. A, i wytłumacz jakoś łagodnie Ines, że musiałem iść. Robi się. Ale historia. Powodzenia. Marcowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Agent wolności. Słuchowisko Anny Nasiłowskiej i Magdaleny Wleklik, oparte na faktach z życia Yoshiho Umedy. W reżyserii Jana Warenyci. Pański ojciec Ryoczu Umeda był tłumaczem od dumności. Znała pani mojego ojca? Wie pani, dlaczego znalazłem się w Polsce? Na łożu śmierci mój ojciec powiedział matce, że bardzo by chciał, żebym nauczył się języka i dokończył jego pracę jako tłumacz. Kwietniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Maciej Wojtas. 12 miesięcy, czyli scenariusz jak z bajki. W reżyserii Waldemara Modestowicza. Żeby odnieść sukces w życiu, zrobić karierę, trzeba nie tylko być dobrym w jakiejś dziedzinie, być specjalistą, fachowcem, ale trzeba przede wszystkim mieć odrobinę szczęścia. Majowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Hanna Kowalewska. Jeden mglisty poranek. W reżyserii Dobrosławy Bałazy. Przepraszam, no co za ludzie! Przesuń się pan, czas mnie goni! Tylko się tak panu wydaje. Dziś spóźniarscy mają fart. Żeby nie wiem jak się spóźnili, zdążą. Pan niby skąd może to wiedzieć? Pan też zaraz się dowie. Przenosimy się teraz do studia, gdzie jest dyrektor Teatru Polskiego Radia, Janusz Kukuła. Witam państwa. Jeden z jurorów, jak państwo już zauważyli. Jeszcze parę słów w celu podsumowania naszego konkursu i przejdziemy do nowego, jakże miłego tematu. Podsumowanie konkursu dla mnie zawsze wiąże się z wielkim wzruszeniem i zadowoleniem, że to się odbyło. Państwo, którzy nas słuchają, wiedzą, jak trudno jest dzisiaj zrobić coś oryginalnego, nowego. Coś, co ludzi zainteresuje, powie coś o świecie istotnego wśród tych milionów słów, które są dookoła nas. Przecież znaczenie ma zaledwie kilka, może kilkanaście. I te słowa padły właśnie w słuchowiskach, które robiliśmy, a które były prezentowane na antenie Trójki. To wielkie podziękowania za to właśnie, że tak wspaniały program zechciał się włączyć w tę pracę. Docierają do nas głosy, że państwo przyjęli to z wielkim zainteresowaniem. W tej chwili te nagrania są poszukiwane. Wiele osób pyta, skąd je zdobyć, jak. Będą na pewno pojawiały się w internecie, więc będzie można je ściągnąć. Jest pomysł, by było stała ekspozycja, że tak to nazwę, z tych słuchowisk w muzeum w Gdyni na dworcu. Bardzo mi się ten pomysł podoba. Każdy by mógł przyjść, usiąść, wygodnie nałożyć słuchawki i posłuchać sobie może nie tylko tych rzeczy, może innych trójkowych i teatralnych produkcji. Ja staram się w pracy Teatru Polskiego Radia na antenach umieszczać dużo poezji, ile się da. I z całego świata przychodzą głosy, że tak bardzo ich to wzrusza, kiedy mogą Tuwima posłuchać, Wierzyńskiego, Lechonia. Bo któż, jeśli nie my, właściwie w tej chwili tylko Polskie Radio jeszcze myśli o sztuce w ten sposób, tak szeroko prezentuje to, nie patrząc na kłopoty finansowe, na problemy. No po prostu z wielkim zapałem to robimy. Ciągle pojawiają się młodzi, nowi. Tu państwo słyszą, że przecież było dużo debiutów. No i staramy się być blisko, blisko problemów, którymi żyje Polska i temu właśnie miał służyć nasz konkurs. Bardzo dziękuję za współpracę, za, powiedziałabym, bardzo tkliwe podejście do sprawy. No a teraz, jeżeli pozwoli pan, panie dyrektorze, zapowiemy to, co lubimy oboje chyba najbardziej. Najbardziej, tak. 14 raz w magicznym miejscu na ziemi, w Sopocie. Festiwal o niezwykłej nazwie, dwa teatry. Teatr Polskiego Radia, Teatr Telewizji Polskiej. Prezentacje zrealizowanych przez telewizję i przez radio słuchowisk. Jesteśmy na półmetku przygotowań. Jury wyłoniło już utwory, które będą prezentowane, bo zgłoszono 30 prac. Jury wybrało, jeszcze nie ma ostatecznej decyzji, ale będzie to 17-18 prezentacji w Sopocie. To jest maksimum. No więcej czas nam nie pozwoli. No w każdym razie podkreślają to artyści, że chcą tam przyjeżdżać, że jest jedyny, inny od wszystkich. Nikt nikogo nie udaje, nie ma paparazzi, ścianek, krzyków. Jest skupienie się na sztuce, wieczorne, długie rozmowy, rozmowy, czyli to, co w sztuce najważniejsze. Czy może pan dyrektor zdradzić skład jury? Tak, oczywiście, z wielką przyjemnością. Radiowego, bo o telewizyjnym będziemy jeszcze rozmawiać. Naturalnie. Zgodziła się przyjechać pani profesor Elżbieta Pleszkun-Olejniczakowa, która no, jest legendarną postacią, nie tylko naukowcem, ale wielkim miłośnikiem sztuki radiowej. Stworzyła katedrę wiedzy o radiu na Uniwersytecie Łódzkim. Drugą z kobiet będzie Danuta Stenka. To jest aktorka, która z Teatrem Polskiego Radia jest związana właściwie jeszcze od lat swoich szkolnych. Mówię o studiach aktorskich. Wielka rola w drugiej kobiecie Grzegorza Jarzyny. No a do tego Kaszubka. No i panowie, legenda polskiego teatru i telewizji, i radia, Jerzy Gruza. Oraz wielki kompozytor, niezwykły człowiek, Edward Pałasz. I wspaniały trójmiejski poeta, laureat już chyba wszystkich nagród literackich w Polsce, Tadeusz Dąbrowski. Fantastycznie. Więc jury jest naprawdę kompetentne i, jak to określić, tak czyste, że no, rosnę ze szczęścia. I wielopokoleniowe, co jest bardzo istotne. Tak. A czy tajemnicą jest, które utwory ze sceny teatralnej Trójki zostały